पता मेरे सुख दुख आते जाते सारे तू तू तू सोने यार तू तू तू सोने यार तू तक अर्जी मेरी फिर आगे जो मर्जी तू तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक मेरी हर होशियारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक तुम तक मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक मेरी अकल दीवानी तुम तक मेरी सकल जवानी तुम तक मेरी अकल दीवानी तुम तक मेरी सकल जवानी तुम तक मेरी खत्म कहानी।